نپذیر استم عنوان برای من تعیین شدن بالاخره این جون جوشی بخورم باز این جریان تأثیر معارف اسلامی در ادبیات فارسی که عنوان مطلوب بود گفتم ساکتینم دو ساعتی دو ساعت و نیم اینجا دستی دستی نترسیدا یعنی امروزم دو ساعت و نیم نه اونطور نیست در اون مدت بحث کشیدم این شاهنشاهی ایران و برای اولین بار تحقیقی مقداری درست و صمیمانه در مورد ماهیت تاریخی شاهنشاهی که اصلا مردن بیچاره ها خصوصا رجال طبق اون روش سنتی طبقاتی که شاهنشاهی در مملکت ایجاد میکنه اون به صف جلو بلا نسبت حاضرین رجال سیاسی مملکت بودن واقعا غیر قابل حضی بود براشون و نوارشت امیدوارم بسرستم سنت آقایون که شاهنشاهی رو صحیح روشن معرفی کردن برخلاف این که ادعا می کنن نسیات به مردم می شناسانن چه ماهیتی جد مردمی داشته شاهنشاهی ایران بخصوص و خلاصه درگیری ها خیلی سریع روشن شد و در مقابل تلاش ها و سیر واسطه درست کردن ها برای سازش کنار آمدنن زیاد نبید شد و سیره تمام روحانیت مرتجع اهل تسنن مرا اذیت می کردن و باز اونا رو واسطه می کردن بیا هر مقامی که می خواهی یادنامه هست برای اون روزها و اون فشارها به من باز گویند ای با هنر وزارت دهندت چه خواهی دیگر یا کشور تو خریدار تو شهنشاه مشتاق دیدار تو بعض این قبیل حرفا که وقتی می گیرم در عالم تسیع دیدم بله این روحانیتی که تنفرم از صد در صد بود شدیدتر بود از تنفرم نسبت به روحانیت تسنن چون این از بعضی جهات مقبول بود به من از نظر جهت گیری سیاسی منظور ولی روحانیت تسیع از تمام جهات برای من منظور شد نزدیک شد به من و با دکتر با هنر بسهای مفیدی داشتیم در فکر خلقه و در حقیقت پشتیبان شد این حرکت انقلابی که خیلی قویتر و مختصرتر از این حرکت ضعیفی که من شروع کرده بودم صادقانه به رفقا میگویم که اگر این حرکت انقلابی در مرکز ایران به قیادت بزرگ امام خمینی شد هرگز من انتظار نداشتم 10 سال دیگرم اینطور میکروب های جامعه در برابر من ناتوان بشن. الان همان روحانیان ماشاءالله گاهی چهره های مبارک آثار میگیرن گاهی اینطور وانمود میکنن که فکر ایده انقلابی دارن و این حقیقت اینه که شکست خوردن البته نه تنها کردستان بلکه تمام اهل تسنن ایران تحت شعاع این حرکت انقلابی اسلامی قرار گرفتن و در برابر ما میتوانن خیلی روشن قد علم بکنن. این رازهایی برای همبستگی حرکت انقلابی ما در کردستان با حرکت انقلابی شما در تهران همه جای دیگر ایران و به خصوص مناطق اهل تسیع این حرکت کردستان ما رمز حرکت مثبت تسنن و حرکت این مراکز رمز حرکت مثبت تسیع است. در این ترتیب این کتاب هم پیمان پیدا کردن بدون اینکه قول قراری در زنده این تحلیل کوتاه از گذشته تا حال و اما حال که رسیدیم به اینجا مسائلی بسیار حیاتی و ضروری مطرحی که اگر نسبت به اینها بی تفاوت بمانیم احتمال هست حتی واقعی خیلی سیمتر و مرگبارتر از سیست هست که مرداد سیاد و در استقبال من باشه. دوستان مبارزه همیشه به تو تحصیل به دو تا خصلت نیاز داره آگاهی شجاعت اما در شرایط مختلف نیازش به این دوتا متفاوت میشه. در بعضی مرحله فقط آگاهی مطرحه این وقت شجاعت نرسیده در بعضی مرحله شجاعت مقدم بر آگاهیه مختصر آگاهی کافیه اما ایمانتان دهنده لازمه و در بعضی مرحله باز آگاهی نوبتش میرسه و شجاعت کمتر. زمانی که دشمن شکست نسبی میخوره مثل الان، دشمن قدیمی ملت ایران و اسلام عموما شاهنشاهی ایران شکست خورده، اما هنوز تخت‌هایی داره در اینجا و اینجا که اگر فضای مناسب حیاتی براش فراهم کنیم روزهای شیطانی دست در بیرون بیاره. این دلیل در چنین شرایطی آگاهی برای ما خیلی ضروری تر است از شرایط آغاز حرکت. حتی در چنین موقعیتی وقتی قدرت نیرویی با انقلاب در دشمن منتفی میشه، نوبت رویارویی فریبکارانه و مجبرانه است و الان خیلی قوی با وسائل گوناگون تلاش میکنند که قسمت های مختلف ایران را از هم بیگانه کنند و از هم حتی متنفر کنند. چطور؟ میگویند های ایرانی ها متوجه باشند کردستان میخواد جدا بشه، اون وقت ایرانی که امیتان واردی نسبت به مطالب مردم کرد یه تنفری پیدا میکنه که این از چقدر فرصت طلبن، ما مبارزه کردیم رسیدیم به مرحله که دشمن را شکست دادیم، اینا میخوان از این فرصت استفاده کنن بیان یه خطی بکشن بین ما و خودشون و خودشون رو جدا کنن. و بعد در کردستان به مراتب بیشتر عجیب اینه که از یه طرف تهمت میزنن که کردستان تجزیه طلبه و از طرف دیگر اعلامیه پشت میکنن تجزیه طلبی عقیدتی مذهبی تلقین میکنن به مردم این شکل رو. اعلامیه بود حدود 10-12 روز پیش که مسلمانان اهل تسنن ایران بشارت داد به شما، بالاخره حکومت استبداد شیعی ضعیف شد و الان نوبت ما رسیده که سلاح خودمون رو با این دشمن تعریفه اسلام تشیع تصفیه کنیم. مواظب باشید فراد فرید این نوع جدید از استیلاگری تشیع رو نخورید که اسم انقلاب دوست دادن. مواظب باشید در این شرایط به شکل گرفتن حقوق خودتون باشید. مناطق غربی به زودی به عراق و ترکیه خواهند پیوست، مناطق شرقی به پاکستان و افغانستان و از شر استیلای تشیع رستگار خواهند شد. این اعلامیه هم پخش میکنند که اگر مردم ذاتاً تجزیه طلب نیستند بلکه بیداد و فریادشون از بیداد حکومت بلنده که چرا حقوق طبیعی این مردم رو نمیدهن، چرا تسنن مثل تشیع رسمی نباشه، چرا زبان کردی و بقیه زبانهای ایرانی مثل زبان فارسی رسمی نباشه، اگر این نمیتواند عاملی برای روح تجزیه طلبی در مردم کردستان باشه، این اعلامیه ها تحریف میکنه. که بگن من راست درسته، پاکستان سنیه، افغانستان سنیه، عراق سنیه، ترکیه سنیه، چرا ما با اینا باشیم؟ غیر از اینه که بالاخره با اونا حکومت میکنن، حکومت مال خودمون نیست، بذار با سنیه باشیم، چرا با شیعه باشیم؟ و از این قبیل اعلامیه های عجیب و غریب و متعارف و راستی مبارزه با آثاری که این نوع تبلیغات اعلامیه ها در مردم ایجاد میکنه آگاهی فراوان میخواد. از یک طرف مردم اینجا فریب نخورن، تحت تأثیر این تلقینات تجزیه طلبانه قرار نگیرن. حق خواستن به معنی یا ملازم تجزیه کردن مملکت نیست و از طرف دیگر بقیه ملت ایران دل سرد نشن که بابا اینم کردها فوراً فرصت پیدا کردن و الان میخوان از ما جدا بشن. مستلزم آگاهی فراوانه و بعد آگاهی اقدامات منطقی و محصول. در مورد ماهیت حکومت که الان مهمترین مسئله روز سین با گرفتن سنگر بزرگ از رژیم باید تلاش کرد که جای این سنگر رو پر کرد و خلایی بیجید نیاورد که تلاش کنه دوباره اون خلع رو پر کنه. اینو عرض کنم فقط به طور کوتاه و مختصر که اگر بنا باشه دموکراسی رو به مفهوم حکومت مردم بر مردم تفسیر کنیم و معمولا اینطور تفسیر میشه، حکومت اسلام به اون روالی که ما میفهمیم عالی‌ترین نوع دموکراسی که تا حالا عملی نشده پیاده نشده و ساده‌ترین راه پیاده شدن را هم داره. این بسیاری از مطالب هست عالیه اما ایدئالیستیه، امکان اجرا نداره. عالی‌ترین و آسان‌ترین از نظر اجرا. رساله کوتاه برای سرایت که علی بالا خط کنم حکومت اسلامی که امیدوارم زودتر تصویر بشه و به دست برادران و خواهران برسه و بنیازم کنم از اینکه این را مفصل مطلبی مطرح کنم. حکومت اسلامی حکومت شورا است. شورا از صاحب نظران و آگاهان امین دلسوز مردم و مشخصاتش با شوراها و پارلمانهای دنیای امروز از جهاتی مختلف است. ساده‌ترین از این است که اصولا انتخاب اعضای شورا انتخابی طبیعی نه تبلیغاتی. افراد شورا در دوران زندگیشون باید پیشرو جامعه به طرف سعادت و انقلاب بوده باشند. جامعه اینها را با رفتارشون در طول زندگی در بین خودشون بشناسند و اینا منتخبان طبیعی مردم هستند. همینطور که آقای خمینی در یکی از سخنرانی‌هاشون اشاره فرمودند این تظاهرات چند میلیون نفری رفراندوم و اظهار رأی است. این انتخاب طبیعی و امتیاز دیگر اینکه عده معدود نیست در شورای اسلامی. چند تا کرسی تعیین شده که این مملکت باید به اندازه این کرسیها انسان با اهلیت و صلاحیت داشته باشه که بتونن پشت این صندلی ها و در مورد مسائل مملکت تصمیم بگیرن. خب اگه عدهشون اینقدر نبود معنی نداره. همه رستخیزی هم دیگه چار پرسته دیگه هم رستخیزی. خب اگر بیشتر افرادی در یک حکومت درست وجود داشتن از تعداد این کرسی ها نه دیگه اینا راه ندارن. نامون برای این عده هست فقط. در اسلام اینطور نیست. عده معلوم نیست، معین نیست. هر اندازه افرادی که پیشرو باشند در بین مردم، دلسوز مردم باشند، آگاه باشند نسبت به مسائل جامعه، اینا اعضای طبیعی شورای اسلامی هستند. و بعد یکی از نکته‌های عجیب شورا که نماینده رأی مردمه ارکان مختلف رو تعیین میکنه، هم قوه مجریه که چهار تا قوه فرعی داریم در اختیار شورا، قوه مجریه، قوه دفاعیه، قوه مالیه، قوه قضائیه. اما شورا قوه مقننه است. اختیار 100% در دست شوراست. هیچ کدوم از این چهار قوای دیگر حق تصمیم گیری بدون اراده شورا ندارن. و وقتی اینها افرادی رو تعیین میکنن برای هر کدام از این ارکان فرعی، هم اینا توانایی عزل رو دارن. مثلا رئیس قوه مجریه که یکی از قوای بزرگه، هر فردی از افراد شورا حق عزل رئیس قوه مجریه یا رئیس قوه قضاییه یا هر کدام از این دو قوه دیگر رو داره. نه تنها اعضای شورا، افراد ملت هم، افراد ملت هم حق دارن فردی رو که شورا تعیین کرده، صلاحیتش رو تعیین کرده، عزلش کنن. افراد مردم، این حکومت مردمی. یک کسی به نام رئیس قوه مجریه تعیین شده، اگر فردی از افراد مردم متخطی از قانون مملکت از این شرط بود، فورا میتونه اون استیضاح کنه و به محض اینکه ثابت شد که اینجور متوجه این شرط هست، خود به خود عزل شده. این مفهوم نظام عالی دموکراسی در کدام نظام دموکراسی که دنیای امروز فردی از افراد ملت حتی عزل رئیس حکومت رو داره؟ البته خود این مطلب هست که در اسلام این حد قدرت به هیچ کدام از این ارکان فرعی، این قوای فرعی داره نمیشه که دوری بشند و تسلط پیدا کنند بر مملکت، خصوصا با تفکیک این قوا از هم دیگر. اگر رئیس قوه مجریه همینطور که در قانون ایران حتا هم نباید تسلطی بر قوه قضاییه داشته باشه، اما کلمه وزارت دادگستری یعنی مندرج کردن قوه قضاییه در بطن قوه مجریه و تحت سعا کردن این قوه برای قوه مجریه، بالاخره در همین قانون اساسی قوه قضاییه مستقله، طبق این نظام اسلامی اگر قوه مالی یعنی بیت المال و قوه دفاعی یعنی ارتش رو در اختیار قوه مجریه قرار ندیم، قوه مجریه چطور میتونه مسلط بشه بر اوضاع دیکتاتوری به وجود بیاره؟ امکان نداره. و خلاصه طرحهایی در مورد شکل حکومت اسلامی هست که امیدوارم در یه جزوه کوتاه زودتر عرضه کنم برای صاحب نظران، و با این مشکلات هایی که ما داریم و پیشروان این حرکت اسلامی در بین برادران اهل تشیع دارن که هم متشابهن و هم مقداری دور از هم و بیگانه از هم، با مقایسه اینها با هم دیگر بتوانیم این خلایی رو که دشمن کنیم که روی رو خودش پر کنه ما پر کنیم. بله برای صف آخر آماده می کنم. خواهش می کنم. بسیار ممنونم، بسیار تشکر می کنم. دوستان یا ویلا از دموکراسی، اخه این بلاها رو هم داره. اون آقا آزاده اینطور حرف میزنه، اون وقت اگه من قبول کنم درصد میشه برای شما. الغرض حد اعتدال رو در نظر میگیرم و مختصری تا اونجا چی ضروری هست و حیاتی خدمت عرض میکنم و امیدوارم این حرکت با عظمت شما که ارزشش از جهاتی خیلی بالاتر اعتصاب ها و تحسن ها و تظاهرات عمومی مردمه، خیلی زود موفق بشه و خیلی زود بتونید با موفقیت تحسن رو به هم بزنید و اشکال دیگر مبارزه رو با ما در داخل وسیع جامعه وسیع ادامه بدید. اما اگر تیم کشید که دشمن لگیده و حق دارم لجز باشه، امتیازات زیادی داده داسته بیشاره همینطور نیتونه از شب شده، اگر ادامه پیدا کرد من مجبورم برگردم سنندس جمعی اینجا باشم و به امید خدا برگستم تهران، در اینجا یا در دیدارهای دیگه به امید خدا با موفقیت این تحسن پایان بگیره و سای تبادل نظرهای خواهیم داشت. و الغرض به طور کوتاه همی که الان بنده خدمت دوستان دارم با تکیه بر این اصل که من آگاهی نسبت به حرکت انقلابی برخواسته از جامعه تشیع رو یافتم، اما جامعه تشیع آگاهی نه از ماهیت تصمیم و نه از این حرکت انقلابی برخواسته از بلاد تصمیم پیدا کردن، و لذا می‌بینم با اینکه از ماه‌ها قبل و شاید بیش از یک سال با وسایل مختلف سفارش کردن به رهبران انقلاب که وضع کشور رو در نظر بگیرید و در مصاحبه‌ها و صحبت‌هاتون متوجه باشید این کلمه حساب می‌شه. با این حال می‌بینم از پیشوان بسیار آگاه گاهی اشتباهاتی سر می‌زنه که عجب وسیلهی میشه برای دشمنان تفرقه انداز که تهم تفرقه بپاسن تو مردم و بعدم تهمت تجزیه طلبی بچسبانن. به داعیه این مطلب مسائلی که الان مقدمه در بقیه مسائله تا که باید اینجا مطرح بشه این است که از تمام حرکت ها و فعالیت ها ضروری تر این است که جلو نفوذ تحریکات دشمن رو در اشکال گوناگون که از اختلافات ملی و مذهبی بهره برداری میکنه بگیریم و تنها در یک صورت جلو این گرفته میشه که با هم تبادل نظر کنیم و همدیگر رو بشناسیم و بعد از شناسایی همدیگر میتونیم حسابی رو کلمات منطقه کنیم. نمیخواهم اسم اشخاص بیارم، کسانی که در این حرکت انقلابی اونها رو مثل برادر بزرگتر خودم میشناسم، میدونم در مطبوعات گاهی به مقتضای عرف جاری گذشته کلماتی از زبان اینها خارج میشه و منعکس میکنن که چه دردسری برای من درست میکنه که آثار نامطلوب این کلمات رو محو کنم. دوستان، یک حقیقت، وقتی دو تا برادر در یک خانه با هم زندگی کنن، اگر از طرف یکی از این برادرها مرتب ناسازگاری بشه، اهانت بشه، فوش بشه، اگه داده بشه، اگه این طرف بگه من میخوام با تو زندگی کنم، عجیب نیست. اگر طرز تلقی برادران پیشرو انقلاب در بلاد تسیع از تصمیم اینطور باشه، اگر در محدوده کتاب های مغرضانه و جدالانی درباره ابوبکر و عمر قضاوت کنن، عمر که این دینی که الان ما گرفتار کردیم اون نابودش کرد، اون دیست شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم رو خود کرد. و اشرافی امدی توت اکل برای به شهادت رساندن حضرت عمر، چون حضرت عمر ترهی داشت که طرح اقتصاد اسلامی رو در صورت نهاییش اجرا کنه، اونطور که خودش اعلام کرد در سال یک انسان یک درهم بیشتر از یک انسان دیگه خرج نکنه. این طرح نهایی اقتصاد اسلامیه، تمام در حد متوسط به اندازه هم خرج کنن. این طرح دیوان اسمش عمر میخواست اینو پیاده کنه و از نظر سیاسی هم اونطور این دو تا دشمن خطرناک بشریت رو نابود کرد. وقتی اینقدر ناآشنایی از نسبت این شخصیت ها در پشت دیوار کتاب ها و در محدوده روایت های جدالانی در مورد این اشخاص قضاوت بشه و بعد تصمم یک دست نازک فقط روی سرش کسیده بشه، خب فکر کنین اینم بدتر از محبت میخواد. اینطور بشه من حق دارم تجزیه طلب هم داشتم، از شاهنشاهی نترسیدم، از هیچی هم نمیترسم، حرکت انقلابی رو اینطور که در ذهنم تصویر کردم ادامه میدم، یک حکومت واقعا اسلامی میخواهم با سیاست اسلامی و اقتصاد اسلامی و مساوات اسلامی در دو تا ساخه تصمیم تصیع که با نزدیکی این دو ساخه با هم و تبادل نظر اینها این زوایای اضافی، این ساخ و برکای اضافی مرتب حق بشه که حد در اسلام دوباره به هم برسیم. اون که من میخواهم اینه و جز این هیچ چیز قبول نمیکنم. راه انقلابی رو تا پیاده شدن نهایی حکومت اسلامی، حکومتی که از نظر کمترین حقوق سیاسی اجتماعی و از نظر کمترین مزایای اقتصادی زندگی کسی بر کسی امتیازی نداشته باشه، هرگز از حرکت نمیمانم. گرچه انسان وقتی فقط از حرکت میماند شمرده است، زیرا در بشریت بدبختی هست و انسان مسلمان مسئول در برابر این دیواری که کشیدن دورش نیست. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تا وقتی روی کره زمین یک انسان مظلوم وجود داره، انسان مسلمان مسئولیتش تمام نمیشود. مستضعف نیست، بسیار رسا مثل زحمت کش نیست، مثل رنگ بد نیست، خیلی رسا تره، مستضعف از سبب ضعف، یعنی به ضعف کسانیده شده، یعنی مند و قوی که ضعف بر این تحمیل شده، یعنی ستمکش تحصیل شده. تا ستمکش تحصیل شده در زمین هست، مسئولیت انسان و مسلمان ادامه داره و تمیز که تا زنده باشیم امیدواریم از حرکت باز نمیستیم. اما در محلیبه ایران خودمان هم تا روزی که این حکومت اسلامی از نظر سیاسی و اقتصادی به اون مفهوم مثلاشی که میشناسن که کمترین امتیازات بالا و پایین ها رو قبول نمی کنه هرگز از پایین نمیشنم. حتی شاید برای آقایون تعجب باشه، حتی چیزی که تو گفتن مفتی اعظم کردستان میاد مهمان شما میشه، در حالی که خیر اسم من مفتی زاده است، هیچ لقبی ندارم، لقب استاندارد رو عرض می کنم و علامت مشخصات استانداردی هم ندارم و مقداری آشنا بشید با این لباس من که فرق داره با لباس رفقان. در دوره پدر این پدر سر رضا شاه لباس کردی هم خواستاد خود در کردستان، چون مسکن های ملت رو می خواستن، همینطور که لباس فارسی فارس ها هم ممنوع شد. شما فکر نکنید که این لباس سابق شما بوده، نه، لباس فارسی هم عوض شد. و در مورد لباس کردی خصوصیت و شدت عمل بیشتر بود، بسیار بوده که دست ها رو بریدن، گوش ها رو بریدن، دینی ها رو بریدن، انسان ها رو کشتن سر لباس کردی. و خلاصه زمان گذشت و این رفت و خلف خلف و صدق نا خلفش دست گرفت و مجموعاً این تحول سیاسی موجود شد که فراغتی برای مردم پیدا شد و یواش یواش علاقه من شدن از بند بیادبی نباس خدمت کن این تناوات و کت و شلوار مخصوص اینسایی خودشون آزاد کنن و کت راحت بود، اما شلوار کردی با سلوار رسمی قابل مقایسه نبود. پایین ترین قشر های جامعه به خاطر اینکه سلوار کردی دیرتر پاره میشه، راحت تره، با کار و رنگ در سر سازگار تره، روی زمین عادی با سلوار کردی نشستن آسان تره، خرج کمتری داره، اینا کت رو با سلوار کردی میپوشیدن. پشتهای بسیار پایین کارگر های جامعه. و قرآن میگه که ونريد ان نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم ائمة ونجعلهم وارثين. حکومت اسلامی حکومت مستضعفین باید این جماعت این کس که زحمت میکشند و تحصیل شدند و حقوقشون رو گرفتند ازشون اونا قیام کنند و حکومت رو دست در دست بگیرند. و کسی که پیشرو یک انقلاب اسلامیه باید زندگی مستضعفین باشه. در این شرایط چون این لباس پایین ترین قشر مستضعفین بود، به تدریج